Seguim al vostre costat a través de Musicòpolis, les novetats discogràfiques que ens arriben amb aquest segment que ara mateix ja ha començat amb la música de Seeker, Lover, Keeper, aquesta formació i una veu tan dolça i enigmàtica amb la cançó Even Though I'm a Woman, tot i que sóc una dona, des del seu àlbum anomenat exactament igual, Seeker, Lover, Keeper, i amb la composició de la Sally Seldman. És Musicòpolis, un barri en el qual les cançons cauen pel seu propi pes. En Bastils Diversos, la cuenta atrás és l'àlbum de Vega, la cançó de Mercedes Miquel Carpio, i que es diu Requiem, sentint-la també a través del nostre programa. Després un medley que celebra el 30è aniversari de la formació anomenada Marfil, també el presentem a través del nostre espai. Medley, 30 aniversari, quan tot va començar. Hoy ya no eres capaz de llorar ni sentir. Hoy te dejas llevar, no puedes fingir. Olvidarás tu nombre y tu voz. Olvidarás cuál es tu temor. Olvidarás para concluir que la vida es es algo más que un recuerdo para ti. Verás el cielo al revés, estrellas caer. Creerás que llega tu fin, no debes ceder. Olvidarás tu nombre y tu voz. Olvidarás cuál dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al amanecer nos encontró la luna. Gitano Payo pudo ser un aristócrata que ayer perdió su cetro de oro y su corona. Camina sobre el bien y el mal con la cadencia de su vals, mitad juicio y mitad mueca burlona. Tío Alberto, tío Alberto, cató de todos los vinos, anduvo sin promesas, aún sabe sonreír, tío Alberto. Da todo lo que puede dar, su casa está de par en par. Quien quiere entrar tiene un plato en la mesa. Pero nos cambia el cielo por la orden de la Legión de Honor que le dio la República. Muchachas y las flores con Vivaldi y el flamenco. Tiene de un niño la ternura y de un poeta la locura. Yo creo en el amor, tío Alberto. Ritmo de vida infernal, la espina de esta canción con el corazón a París se irá. A París, mon cœur s'en va. A París, ya me van tan. A París, sé tú, sé tú. Al son del acordeón se abraza el amor con la soledad. Paseando en tu jardín, mil mariposas cosas hermosas, la más bella de las mil, besa una rosa, y después se fue hacia ti, maravillosa. Dime si tú hoy quieres bailar con el sol de el vals de las mariposas. Sí, quiero bailar con el son de el vals de las mariposas contigo. La, la, la, la, la. arribat fins aquí aquest medley de 30è aniversari de la formació Marfil, que ens acompanyava en grans cançons romàntiques, les de sempre. I per variar una mica també el ritme, anem a escoltar aquest She Bangs versió radiofònica que ens porta Anna des de l'àlbum del mateix nom, publicat amb el nom de She Bangs. Sona d'aquesta manera la música que ens porta Anna. Ritmes diferents, barris diferents per la capital de la música. Música de Maria del Mar Bonet amb Manel Camp, L'Àguila Negra. Un bon dia, o pot ser una nit, prop del mar, jo m'havia dormit. Quan de cop el cel s'omple de llum i un ocell negre surt sense venir enlloc. Lentament les ales bateguen, lentament ella anava girant. Prop de mi el batec s'acaba i com caigut el cel, l'ocell es va aturar. els ulls eren de color rubí i les plomes de color de nit, i al seu front mil raigs de tos sueu, l'ocell rei coronat, lluïa un diamant blau. Amb el bec la cara em va tocar, al seu coll em vaig trobar la mà. Fou llavors que jo vaig saber qui, imatge del passat, volia tornar amb mi. Bon ocell, porta'm amb tu al país, d'altres temps sigues el meu amic. Com abans, amb somnis clars d'infant, per cui tremolen estels i més estels. Com abans, amb somnis clars d'infant, com abans, damunt d'un núvol blanc. Com abans, tu i jo el sol encendrem, i a l'illa del record la pluja ja serem. L'ocell negre tomba els ulls al sol, cap al cel, tot un em prengué la por. Un bon dia, o potser una nit, prop del mar jo m'havia dormit, quan de cop el cel s'omple de llum i un ocell negre surt sense venir d'enlloc. Lentament les ales pateguen, lentament ella anava girant. Prop de mi el batec s'acabà, i com caigut del cel, l'ocell es va aturar. Un bon dia, o pot ser una nit, prop del mar jo m'havia dormit, quan de cop el cel s'omple de llum i un ocell negre surt sense venir d'enlloc. Un bon dia, una nit, prop del mar, adorami. Romàntics que hem estat amb aquests minuts. Home, també ens hem mogut una mica amb Anna i els seus xivencs, però sobretot amb aquesta peça de Maria del Mar Bonet al costat del piano de Manel Camp, amb L'Àguila Negra. Des de Blaus de l'Ànima, més de 20 anys ben a prop, és el títol del disc editat, aquest senzill enregistrat a Kai Studios entre Manresa i Aiguaviva, i que ens portava les bones cançons de sempre de Maria del Mar Bonet. També a Musicòpolis, és part de la nostra música, de les nostres contrades. I abans, amb els temes de Marfil, per qui li interessi, el medley del 30 aniversari s'extreu d'un àlbum que es diu així, El origen 30 aniversari. Acabem o tanquem la paradeta amb aquest segment del nostre espai de Musicòpolis, i ho farem amb una cançó que ens arriba des del compacte que dona nom a la cançó, o la cançó que dona nom al compacte. Out of the Game, Fora de joc, és la cançó de Rufus Wainwright, que s'han registrat darrerament i que també ens arriba a través del nostre espai des dels Estats Units, Rufus Wainwright, amb la cançó Out of the Game. Musicòpolis, la capital de la música. For some Smile.